कोई साई मेरे साई साई बाबा कोई कहे संत तुझको कोई फकीर रे मुझे मेरा साई लागे सबसे अमीर रे कोई कहे संत तुझको कोई फकीर रे मुझे मेरा साई लागे सबसे अमीर रे तेरे चरणों में जो भी आए मन की मुरादे वो पा जाए साई तेरे चरणों में जो भी आए मन की मुरादे वो पा जाए तूने ही तो समझी है तूने ही तो समझी है दुखियों की पीड़ रे मुझे मेरा साई लागे सबसे अमीर रे बाबा तेरे जैसा नहीं कोई जग में तू ही संभाले साई मुझे पग पग में बाबा तेरे जैसा नहीं कोई जग में तू ही संभाले साई मुझे पग पग में मुझे पग पग में चाहे तो बदल दे तू हाथों की लकीर रे मुझे मेरा साई लागे सबसे अमीर रे तेरे भक्तों ने जब जब है पुकारा पल भर में साई तू बना है सहारा तेरे भक्तों ने जब जब है पुकारा पल भर में साई तू बना है सहारा तू ही तू सवारे सबकी तू ही तू सवारे सबकी खोटी तकदीर रे मुझे मेरा साई लागे सबसे अमीर रे साई का सुर जो लगाए नी से निकट ओ साई को पाए सा से साई का सुर जो लगाए नी से निकट ओ साई को पाए साई को पाए सात सुरों में है साई खेल है अजीब रे मुझे मेरा साई लागे सबसे अमीर रे कोई कहे संत तुझको कोई फकीर रे मुझे मेरा साईं लागे सबसे अमीर रे, मुझे मेरा साईं लागे सबसे अमीर रे, मुझे मेरा साईं लागे सबसे अमीर रे।